batere nani okotia na motema nani motema ekopaka eloko yoko nina pinishore eloko nalinga kaye mama e azala kaloku tate o mama e lobi na yeho tina ngana lina kaye mama e eloko yo patience mama e na patience soki e ko change na kanga motema soki a ko change zela ya kisinga na kokate eloko yo koningo etumbo motema ekobwaka eloko yo kolinga pinisio ekote eloko nalingaka ye mama e azalaka lokuta te o mama e lokola bamibali mosusu lobina ngai lobina ye o tina ngai nalingaka ye mama e soki e ko change na kanga motema soki a ko change zela ya kisinga na kokate eloko yo bolingo etumbu Resulta nango maladie estomac, resulta nango